kili diye, dün gece gelen ah kimi diye. Eli elime ah alayım yar, kolu boynuma ah sarayım yar. Aşalım dağlar aşalım, gel güzel bayram aşalım. Aşalım dağlar aşalım, gel güzel bayram aşalım. Aşağı